Богу так багато маю, але для цього недостатньо слів. Я Бога серцем щиро величаю за повноту Його святих дорів, за повноту Його святих дорів. Я дякую Тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я за все, що тільки бути. Це милість і любов Твоя. Я дякую Тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я за все, що тільки бути може. Це милість і любов Твоя. Прохання в мене є лише єдине, для християн воно є спільним теж. Нехай повсюду в пісні Богу лине подяка, слава і хвала без меж. Подяка, слава і хвала без меж. Я дякую Тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я за все, що тільки бути може. Це милість і любов Твоя. Я дякую Тобі, Боже, і славлю лиш Твоє ім'я за все, що тільки бути може. Це милість і любов Твоя. Це милість і любов Твоя. Це милість і любов Твоя.